ลังจากน้ำท่วมโลกผ่านไปในเมืองเออลูกชายของโนอาชื่อเชมได้กำเนิดคนรุ่นที่10ชื่อเทราต่อมาเทราก็มีบุตรอีก3คนคืออับรามนาโฮและฮารานในจำนวนพี่น้องทั้ง3คนนี้อับรามเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและใฝ่ใจในพระองค์มากที่สุดแม้ในวัยหนุ่มเขาได้ตัดสินใจว่าจะยึดมั่นและนมัสการพระเจ้าองค์แท้ผู้มีพระนามว่าพระเยโฮวาเมื่อเวลาผ่านไปบุตรชายทั้งสามของเทราได้แต่งงานมีเย่าเรือนฮารานแต่งงานเป็นคนแรกต่อมามีบุตรชายคนหนึ่งชื่อโลดส่วนนาโฮแต่งงานกับมิลคามีบุตรด้วยกัน8คนอับรามแต่งงานกับซารายแต่กลับไม่มีบุตรหลังจากเวลาผ่านไปฮารานได้ล้มป่วยลงแรกๆอาการป่วยของเขาไม่รุนแรงเท่าไหร่นักแต่ต่อมาอาการเริ่มทรุดลงเรื่อยๆจนในที่สุดเขาป่วยหนักจนต้องนอนบนเตียงวันหนึ่งเขาได้ขอร้องให้อับรามไปพบ สวัสดีฮารานวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหม เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกอับรามก็เพราะไอ้แบบนี้แหละถ้าไม่ข้าไม่หลับไม่นอนทั้งคืน อยากจะให้ข้าพาไปหาหมอไหมล่ะ ไม่ต้องนั่งลงอับรามข้ามีอะไรที่จะบอกกับเจ้าฟังให้ดีนะ ข้าฟังอยู่แล้ว ก็มาใกล้ๆหน่อยสิครับพูดจาลำบากเหลือเกินนี่อับรามข้าคิดว่าตัวข้าคงจะไม่หายแล้วล่ะ พูดอะไรอย่างนั้นนะพี่จะหายอีกไม่นานนี้แน ่ไม่ต้องไม่ต้องพูดแง่ดีก็หรอกข้าลูกข้าก็มีชีวิตอยู่อีกไม่นานแน่เจ้าเป็นน้องที่ดีของข้าและข้าก็อยากให้เจ้าสัญญากับข้าสักอย่างนึงนะ ข้ายินดีอะไรก็ได้ขอให้บอกมาเถอะ คือเมื่อข้าต้องมีอันเป็นไปข้าอยากให้เจ้าช่วยดูแลโลดลูกชายของข้าด้วยข้าอยากให้เจ้าเราเข้าไปเป็นลูกให้เจ้าเป็นพ่อคนที่สองของเขาด้วย ข้าขอสัญญานะข้าจะคอยดูแลโลดและจะคอยเลี้ยงดูเขาอย่างดีให้เหมือนกับว่าเขาน่ะเป็นลูกของข้าทีเดียว ขอบใจเจ้ามากนะอับรามขอบใจ ในที่สุดวันแห่งความโศกเศร้าก็มาถึงเมื่อฮารานเสียชีวิตลงอับรามสัตย์ซื่อต่อคำสัญญาเขารับโลดไปเลี้ยงดูขณะที่ครอบครัวของอับรามยังคงอาศัยอยู่ในเมืองเออซึ่งตั้งอยู่ในเคียร์เดียที่นั่นพระเจ้าทรงปรากฏให้แก่เขาและกล่าวว่า อับรามเราคือพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเจ้าเราอยากให้เจ้าออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าและออกจากญาติพี่น้องไปอยู่ยังดินแดนที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็นเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่และจะอวยพรเจ้าเจ้าจะเป็นพรแก่ผู้อื่น แต่อับรามทำไมพระเจ้าต้องการให้ท่านออกไปจากเมืองนี้ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองล่ะ สารายข้ามันอธิบายยากแต่ข้าพระเจ้าได้เลือกให้ข้าทำหน้าที่รักษาความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นะ เราจะทำอย่างนั้นในเมืองเออนี่ไม่ได้เหรอ ข้าก็คิดมานานแล้วเราทุกคนน่ะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องที่คอยชักนำเราให้เราทำตามพวกเขาทำตามที่พวกเขาทำตามอย่างที่เขาคิดข้าจึงจำเป็นจะต้องออกจากที่นี่เพื่อจะได้รับการทรงแนะนำจากพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงต้องการให้เราทำเท่านั้น อ๋อข้าคิดแล้วว่าข้าเริ่มจะเข้าใจแล้วแต่ท่านพี่ถามพระเจ้าไหมว่าพระเจ้าน่ะจะให้ท่านพี่ไปอยู่บ้านเมืองใหม่ที่จะให้เราไปอยู่นั่นน่ะเป็นยังไงข้าอยากรู้นะว่าแผ่นดินนั้นน่ะจะอุดมสมบูรณ์หรือว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเราจะต้องบ้านเรือนอยู่ที่นั่นได้หรือเปล่าล่ะ ไม่หรอกสารายข ข้าไม่ได้ถามพระองค์เรื่องนี้เลยข้ารู้สึกว่าต้องเชื่อฟังพระองค์โดยไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นข้าน่ะมีความเชื่อในพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์ถ้ามีที่ใดที่พระเจ้าต้องการให้ไปการไปอยู่ที่นั่นก็คงจะทำให้ข้าน่ะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตในโลกเลยทีเดียว โอ้ข้าไม่เคยได้ยินว่าจะมีใครมีความเชื่อเหมือนกับท่านจริงๆนะ ความเชื่อหรือข้าคิดว่าความเชื่อคือการวางใจในพระเจ้าที่ทรงทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดและพระองค์ทรงต้องการให้สิ่งนั้นแก่เรา อับราฮัมได้เรียกสมาชิกในครอบครัวของเขาและบอกทุกคนให้ทราบถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขาทำ อับราฮัมลูกพ่อเธอว่าเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าแน่นอนพ่อรู้ว่าคนในบ้านเมืองนี้กำลังหลงไหลอยู่กับการกราบไหว้พระเทียมพระเทพนี่และที่ทำให้พ่อรู้สึกเสียใจจริงๆพ่อจึงตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับเจ้า ลุงอับรามครับข้าก็อยากไปกับท่าน โลดลุงดีใจกับการตัดสินใจของเจ้านะ ไม่นานต่อมาอับรามพร้อมทั้งเทราผู้เป็นบิดาโลดหลานชายของเขาและซารายผู้เป็นภรรยาและผู้รับใช้ทุกคนรวมทั้งฝูงสัตว์ทุกชนิดก็ออกเดินทางจากเมืองในเคลเดียมุ่งหน้าไปยังดินแดนคานาอันกองคาราวานใหญ่เคลื่อนไปอย่างช้าๆตามชายฝั่งของแม่น้ำยูเฟรติส ซารายเป็นยังไงบ้างอะฮะพ่อผู้ชราของเราเป็นยังไงบ้าง ฉันสบายดีจ้ะรู้สึกชอบมากด้วยที่ได้เห็นสถานที่ใหม่ๆแต่พ่อไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะหัวใจที่เพราะอายุมากแล้วก็ได ้ในที่สุดหลังจากเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์กองคาราวานก็เดินทางไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อฮารานอับรามพำนักอยู่ที่ฮารานระยะหนึ่งเพื่อรอฟังคำสั่งจากพระเจ้าให้ออกเดินทางต่อไปขณะนั้นเองครอบครัวของนาโฮก็ย้ายจากเมืองเข้ามาร่วมกับอับรามส่วนเทราบิดาของพวกเขาก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้205ปีศพก็ได้นำไปฝังไว้ที่ฮารานขณะนั้นอับรามอายุได้75ปีแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับเขาอีกครั้ง อับรามจงออกจากบ้านเมืองของเจ้าจากคนทั้งหลายและจากทรัพย์สมบัติของบิดาเจ้าไปยังที่เราจะแจ้งให้แก่เจ้าเราจะทำให้เจ้าเป็นชาติและเราจะอวยพรแก่เจ้าและคนทั้งโลกนี้จะได้รับพระพรเพราะเจ้า ซาลายเราจะต้องเดินทางอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ พระเจ้าบอกกับท่านพี่ให้ย้ายต่อไปใช่ไหม ใช ่ตกลงข้าจะลงมือเก็บข้าวของแล้วเมื่อไหร่จะเดินทางล่ะ เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได ้อับรามพี่ได้ยินว่าเจ้าจะเดินทางต่อไปอีกไม่นานนี้จริงเหรอ ใช่เราจะออกเดินทางไปด้วยกันพี่นาโฮจะไปด้วยกันไหมล่ะ ไม่ล่ะไม่อับรามความจริงแล้วข้าเราภรรยาและตัวข้าเราได้คิดแล้วคิดอีกนะแล้วเราก็คิดว่าเราจะไม่ไปไหนต่ออีกละที่คิดว่าเจ้าทำอย่างนั้นมันไม่ใช่วิธีที่ฉลาดนะเจ้าจะทิ้งที่อันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้งั้นนะ แต่พระเจ้าบอกให้ข้าต้องไปพระองค์ทรงสัญญากับข้าว่าจะยกที่ดินให้แก่ข้าเป็นมรดก ที่ดินอะไรที่ไหนฮะเจ้ารู้จักหรือเปล่าเมื่อเจ้าไปถึงที่นั้นไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนเจ้าแน่ใจหรือว่าจะพบที่ดินอันอุดมสมบูรณ์สำหรับครอบครัวและฝูงสัตว์ของเจ้าเจ้าก็ไม่รู้ใช่ไหม แต่พระเจ้าได้ทรงเรียกข้าแล้วและข้าก็เชื่อฟังเสียงของพระองค์ด้วย ในบรรดาพี่น้องของอับรามมีเพียงโลดหลานชายของเขาเท่านั้นที่เลือกติดตามการเดินทางเพื่อการแสวงหาของเขาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามกลุ่มที่ออกเดินทางจากฮารานกลับเป็นกลุ่มใหญ่เพราะมีทั้งคนใช้และมิตรสหายฝูงสัตว์อีกนานาชนิดต่างก็เดินทางไปอย่างช้าๆพร้อมกับฝูงสัตว์ที่แทะเล็มหญ้าไปตามทางกองคาราวานก็มุ่งหน้าต่อไปและแล้วในที่สุดเขาก็เข้าไปสู่แผ่นดินคานาอัน